सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग कुठस्थ दीप प्रकरण में हम लोग ये विचार कर रहे थे कि उस ज्ञातता का अवभासक जो चैतन्य है वो उसी चैतन्य वही चैतन्य क्या है घट की प्रतीति कर सकता है, अर्थात घट की प्रतीति करवा सकता है। तो बीच में जो बुद्धि है उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी क्या है शंका की थी। तो उत्तर दिया है बुद्धि की आवश्यकता है। तो ज्ञान एक घट अभाव का ज्ञान है और एक घट का ज्ञान है, किंतु इन ज्ञान में इस ज्ञान में भेद सिद्ध करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि यदि नहीं हो तो अज्ञात घट और ज्ञात घट में हम अंतर नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है बुद्धि की आवश्यकता है। और जो अज्ञात घट ब्रह्म चैतन्य के द्वारा क्या है प्रकाशित है, मतलब घट का अभाव है, इस तरह क्या है ज्ञान हो रहा है, तो इस ज्ञान का प्रकाशन किसने किया ब्रह्म चैतन्य ने किया, अर्थात कुठस्थ चैतन्य ने किया। अब घट है ये जो ज्ञान है इसका भी प्रकाशन ब्रह्म चैतन्य तो करता है, किंतु घट है इस ज्ञान को जो उत्पत्ति के लिए क्या है बुद्धि की जरूरत होती है। कैसी, क्योंकि चिदाभास क्या करता है ज्ञान को उत्पन्न करता है, किंतु चिदाभास ज्ञान को उत्पन्न कब करेगा जब वो चिदाभास बुद्धिवृत्ति के साथ जा करके घटाकार का नहीं होता है। बुद्धि भी जाएगी घट देश में और चिदाभास भी जाएगा, तो बुद्धि और चिदाभास दोनों घटाकार के हो जाएंगे। तब वो चिदाभास क्या करता है घट ज्ञान को उत्पन्न करता है। तो वो जब तक बुद्धि नहीं गई तब तक चिदाभास नहीं जा सकता है। क्या है चिदाभास जो है स्वतः जा नहीं सकता, जब भी वो जाएगा बाहर तो बुद्धि वृत्ति के साथ ही जाएगा। ये कहिए कि चिदाभास का जो है साधन है बुद्धि, उसमें आरूढ़ होकर के ही क्या है चिदाभास जाता है। और दोनों क्या हो जाते हैं जब बुद्धिवृत्ति और चिदाभास जाते हैं जहां जहां जाएंगे उस आकार को प्राप्त होंगे। हाँ पर वो उसमें से बुद्धि घटाकार हो गई चिदाभास भी घटाकार हो गया, किंतु चिदाभास ने क्या किया मात्र ज्ञान को उत्पन्न किया, ये घट है। परंतु उस दोनों को भी क्या है ये घट मुझे ज्ञात है ना, ज्ञातो घट मुझे इस घट का ज्ञान हुआ, तो इसका प्रकाशन उसने मात्र ज्ञान को उत्पन्न किया। वहां पर उत्पन्न करना अलग चीज है और उत्पन्न किए हुए को जानना एक अलग चीज है। जैसे इस शरीर से नखून उत्पन्न हो रहा है कि तो ये शरीर इस नखून को नहीं जान रहा है, क्या है इस शरीर से ही नखून उत्पन्न हुआ ना, अथवा इस शरीर से बाल उत्पन्न हुए, बाल उत्पन्न हुए ठीक है कि ये बाल स्वयं नहीं जान रहे, इस बाल को कोई दूसरा जान रहा है। इसी तरह ये जो चिदाभास के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हुआ घटाकार ज्ञान, उस ज्ञान को चिदाभास ने क्या है जाना नहीं, जाना किसने कुठस्थ चैतन्य ने। तो चिदाभास ने क्यों नहीं जाना, क्योंकि चिदाभास क्या है जड़ है, क्या है चिदाभास स्वयं जड़ है, प्रतिबिंब तो जड़ ही, प्रतिबिंब थोड़ा ना जानेगा, बस इतना ही है। जैसे दर्पण के सामने हम गए, जाने के बाद उस प्रतिबिंब ने क्या आपको आपके सामने उत्पन्न किया, तुम्हारा चेहरे में क्या है खराबी है, इतना ज्ञान को उसने उत्पन्न किया, किसने प्रतिबिंब ने, कि वो प्रतिबिंब स्वयं नहीं जान रहा है, कि चेहरे में क्या खराबी। यदि प्रतिबिंब ही जान लेता तो उस प्रतिबिंब ने क्या करना चाहिए, तो उसको ठीक करना चाहिए था। क्या है वो जो प्रतिबिंब है, उसने क्या किया, ज्ञान को उत्पन्न किया, उस खराबी को उस प्रतिबिंब ने नहीं ठीक किया। किसने किया, बिंब ने। ये शरीर का प्रतिबिंब आ गया, वो प्रतिबिंब ने इतना दिखा दिया कि आपके चेहरे में कुछ खराबी है, इतना ज्ञान उत्पन्न किया। पर उस ज्ञान को उसने स्वयं नहीं जाना है, क्योंकि प्रतिबिंब है ना, वो तो वो जड़ है प्रतिबिंब। तो जाना किसने, इस प्रतिबिंब ने जान करके यहां सुधार किया उसने। हाँ, तो वो ज्ञान को उत्पन्न करेगा किंतु वो ज्ञान को जानेगा नहीं, क्योंकि वो प्रतिबिंब जड़ है। इसी तरह चिदाभास जड़ है, वो मात्र ज्ञान को उत्पन्न करेगा, वो स्वयं ज्ञान को नहीं जानेगा। जानेगा कौन, कुठस्थ चैतन्य, अर्थात उसका प्रकाशन कुठस्थ चैतन्य करेगा। इस तरह से लगाना है। इसलिए कह दिया कि यहां बुद्धिवृत्ति की जरूरत पड़ी, घट अभाव के लिए बुद्धिवृत्ति की जरूरत नहीं है, कि भेद डालने के लिए बुद्धिवृत्ति की जरूरत है। अज्ञात घट को जानने के लिए चैतन्य जरूर है, और ज्ञात घट को भी जानने के लिए चैतन्य जरूर है, पर भेद डालने के लिए बुद्धि जरूर है, इतना कह दिया। आगे कहता है, ये कल बताया था कि जो एक ही घट में ज्ञातता और अज्ञातता कैसी आ गई। एक ही घट है ना, उसी घट में ज्ञातता और अज्ञातता, तो ये जो ज्ञातता और अज्ञातता कैसे संभव है, तो इसलिए उन्होंने ये समझाया कि आपको ज्ञातता और अज्ञातता का जो निमित्त, ज्ञातता का निमित्त ज्ञान और अज्ञातता का निमित्त अज्ञान, इन दोनों को समझना पड़ेगा। ज्ञातता को किसने उत्पन्न किया, ज्ञान ने। अज्ञातता को किसने उत्पन्न किया, अज्ञान ने। वो मात्र उत्पन्न करके छोड़ देता है, उसके बाद उसका काम नहीं होता है। तो ज्ञात और ज्ञातता और अज्ञातता का कारण ज्ञान और अज्ञान, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए श्लोक आया था, तो बताया कि चिदाभासांत धीर वृत्ति ही ज्ञानम लोहांत कुंतवत। जो चिदाभास धी वृत्ति जो ज्ञान है, जैसे मान लीजिए बुद्धिवृत्ति गई घट देश में, घट देश में जाने के बाद वहां पर क्या हो गया, घटा चिदाभास भी गया, घट देश में बुद्धि वृत्ति गई तो चिदाभास भी गया, तो वहां पर एक ज्ञान आ गया अयम घट। तो ये अयम घट जो है ज्ञान है, कब आता है, जब बुद्धि वृत्ति के साथ चिदाभास हो। अर्थात इसका अर्थ ये होता है, बुद्धिवृत्ति युक्त चिदाभास, ये क्या है, ज्ञान का रूप है। ज्ञान क्या है, बुद्धिवृत्ति से युक्त चिदाभास, उसका नाम ज्ञान है। और बुद्धिवृत्ति से रहित जो है वो अज्ञान है। जाड्यम अज्ञानम एताभ्याम व्याप्तम कुंभो द्विधो। तो कुंभ दो से व्याप्त है, एक अज्ञातता से व्याप्त है और एक ज्ञातता से। अर्थात कुंभ ज्ञान से व्याप्त है और कुंभ अज्ञान से व्याप्त है। उसको टीका में समझाते हैं, हम लोग यहीं पर छोड़ दिए थे। चिदाभासंत धीवृत्ति चिदाभास चित प्रतिबिंब स्वंतो पुरो भागे यस्यासा धीवृत्ति ज्ञानम इति उच्यते। ज्ञान किसको कहते हैं और अज्ञान किसको कहते हैं, उसको समझा रहे हैं। चिदाभासांत धीवृत्ति अर्थात चिदाभास है जिसके अंत में अग्रभाग में वृत्ति, वो किसके अंत में, वृत्ति के अंत में। जैसे लकड़ी के अंत में नोकीला क्या है, एक लोहा है ना, अथवा बाण लीजिए, बाण के सामने क्या है, लोहे का नोक लगा हुआ है। तो वो बाण तभी कहलाएगा जब लोहे की नोक सामने हो, तभी वो बाण कहलाएगा, नहीं तो फिर वो सामान्य हो गया। किंतु उस नोकेले के बिना वो लकड़ी कुछ कर नहीं सकते। किसी का भेदन करना है तो लकड़ी भेदन नहीं कर पाएगी, तो लकड़ी के सामने क्या चाहिए? लोहा, नोकिला लोहा चाहिए। वही लकड़ी क्या कर सकती है? भेदन कर सकती है। इसी प्रकार मात्र बुद्धि वृत्ति ये कुछ भी कर नहीं सकती। तो बुद्धिवृत्ति है, उस बुद्धिवृत्ति के क्या, बुद्धिवृत्ति के साथ कौन चाहिए? चिदाभास चाहिए। वही क्या कर सकता है? ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है। जैसे बाण जो है, नोकीला बाण, लोहे लोहा से युक्त जो बाण है वही क्या कर सकता है? भेदन कर सकता है। इसी तरह यहां पर भी चिदाभास युक्त बुद्धि वही क्या कर सकती है? ज्ञान को उत्पन्न कर सकती है। तो ज्ञान उत्पन्न होने का मतलब क्या है? इतना ही है कि बुद्धि के साथ साथ जब चिदाभास जाता है और किसी के आकार को धारण करता है, वो आकार धारण करना ही ज्ञान है। क्या है? आकार धारण करना ही ज्ञान नाम की चीज है। वो चिदाभासी उस आकार में आ गया, अर्थात घटाकार में। और वो चिदाभास लगभग, वो चिदाभास कैसा है? प्रतिबिंब जैसा, इतना ध्यान रखना। तो वो मात्र उसने उत्पन्न किया ज्ञान को, तो वो ज्ञान हो गया। क्या? आकार का हो जाना, घटाकार का हो जाना, कौन? चिदाभास, उसका नाम ज्ञान है। और अज्ञान क्या है? तो घटाकार का न होना, इतना ही है बात। चिदाभास घटाकार का नहीं होता है तब वो क्या है? अज्ञान है। और चिदाभास घटाकार का हो जाता है उसका नाम ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों क्या है? कहते हैं कि जाड्यम स्वतःस्फुरित रहितत्वम अज्ञानम। जो स्वतःस्फुरित से रहित है उसका नाम क्या है? अज्ञान। अज्ञान तो स्वतःस्फुरित होता नहीं, जड़ता और स्वतः स्फुरण का अभाव, उसका नाम क्या है? जड़ता और अज्ञान। और वो जो घट है दोनों से व्याप्त है। जब चिदाभास जाएगा तो ज्ञान से व्याप्त, बुद्धिवृत्ति के से ही चिदाभास जाएगा तो घट किसे हो गया? व्याप्त ज्ञान से। और जब चिदाभास नहीं जाएगा, अर्थात बुद्धिवृत्ति नहीं जाएगी, उस समय में वो घट कैसा है? अज्ञान से व्याप्त है। ये दोनों समझना है। तो अब यहां पर कह दिया कि चैतन्य ही क्या करता है? ज्ञान को उत्पन्न कर, ज्ञान को जानता है और अज्ञान को जानता है। जब भी हम कुछ देखेंगे तो समझ लेना चाहिए बुद्धिवृत्ति के साथ चिदाभास है, सब सब सब सब लेना, सब सब टोटल लेना। चिदाभास और बुद्धिवृत्ति जहां जहां गई वो ज्ञान है। चिदाभास उतना ही करेगा ज्ञान को उत्पन्न करना, किंतु उस ज्ञान को जानने का काम चैतन्य का। और कहते हैं जैसे अज्ञान को चैतन्य ने, ब्रह्म चैतन्य ने प्रकाशित किया, और ज्ञान को भी क्या है? उसने प्रकाशित किया। तो ये कहते हैं, प्रश्न होता है अभी आगे सातवें वाले श्लोक में प्रश्न करता है, ननु अज्ञातस्य कुंभस्य अज्ञान व्याप्तत्वात्। जो अज्ञात कुंभ है वो अज्ञात कुंभ किससे व्याप्त है? अज्ञान से। और वो अज्ञान से व्याप्त जो कुंभ है उसका प्रकाशन किसने किया, अर्थात उस अज्ञान को प्रकाशन किसने किया? ब्रह्म चैतन्य ने। क्या है? ब्रह्म चैतन्य अर्थात कूटस्थ चैतन्य, ब्रह्म भाष्यत्व। ठीक है कि अज्ञात जो घट वो अज्ञान से व्याप्त है, और उस अज्ञान को किसने प्रकाशित किया? ब्रह्म चैतन्य ने प्रकाशित किया। ज्ञातव्य ज्ञान व्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य कुतो ब्रह्म चैतन्य अवभासत्वम्। ये कहते हैं ज्ञान से जो व्याप्त घट, उस ज्ञान का प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य को आप क्यों कह रहे हैं? चिदाभास को कहिए आप। क्या है? ज्ञान से व्याप्त कौन? घट। उस ज्ञान से व्याप्त घट का प्रकाशक चिदाभास को ही कहिए आप। आप ब्रह्म चैतन्य को क्यों कह रहे हैं आप? एक जगह तो आपने माना है कि अज्ञान से व्याप्त घट, उस अज्ञान से व्याप्त घट का अभाव के रूप में अर्थात उस अज्ञान का प्रकाशन ब्रह्म चैतन्य ने किया। इसी तरह ज्ञान से व्याप्त जो घट, उसमें रहने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का भी प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य क्यों माना रहे? उसको चिदाभास मानिया। अज्ञान को प्रकाशित करने वाला आपने ब्रह्म चैतन्य को माना, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। पर हम ये कहना चाहते हैं ज्ञान से व्याप्त जो घट, तो वो जो ज्ञान है घट में व्याप्त ज्ञान, उस ज्ञान को प्रकाशन करने वाला आप ब्रह्म चैतन्य को क्यों मानते हो? तो चिदाभास से कहिए आप उसको, दोनों ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित हो रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अर्थात ज्ञान भी ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित है और अज्ञान भी ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? खाली अज्ञान को क्या है, ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित है ऐसा मानो, और ज्ञान किससे प्रकाशित है? चिदाभास से प्रकाशित है ऐसा मानो, ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष कहता है चिदाभास चाहिए, परंतु उसको प्रकाशन तो दोनों को प्रकाशन करने वाला तो कुठस्थ चैतन्य ही है। तो इनका कहना है कि अज्ञान को प्रकाशन करने के लिए कुठस्थ मानो और ज्ञान को प्रकाशन करने के लिए चिदाभास मानो, ऐसा उनका कहना है। ज्ञान व्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य कुतो ब्रह्म चैतन्य अवभास्यत्वम, क्यों उसको मान रहे आप? ये शंका है। तो कहते हैं, उत्तर देते, अज्ञानस्य अज्ञातता जनन मात्रेण इव ज्ञानस्यापि ज्ञातता जनन मात्रेण उपक्षीयत्वात्। उत्तर दिया उन्होंने, ये कहता है अज्ञानस्य अज्ञातता जनन मात्रेण एव इव, जैसे कहते हैं अज्ञान किसको उत्पन्न करता है? अज्ञातता को उत्पन्न करता है, अर्थात अज्ञान अपने में अज्ञातता को ही दिखाता है। इसी तरह ज्ञान भी ज्ञातता को ही क्या है, उत्पन्न करता है अर्थात दिखाता है। जैसे मनुष्य में क्या है, मानवता है, ठीक है, तो मनुष्य जो शरीर है ये क्या करता है? मात्र मानवता को उत्पन्न कर रहा है। मनुष्य शरीर मानवता को उत्पन्न करेगा ना, क्या जानवर तो जानवर के आचरण को उत्पन्न करेगा? नहीं, मानव शरीर मानवता को ही क्या उत्पन्न करेगा। इसी तरह ज्ञान भी ज्ञातता को ही उत्पन्न करता है, अज्ञान भी अज्ञाता को ही क्या है, उत्पन्न करता है। ज्ञान ज्ञातता को, अज्ञान अज्ञाता को उत्पन्न कराएगा। कहते जो अब जो घटाकार क्या है, बुद्धिवृत्ति हो गई और चिदाभास भी क्या हो गया, घटाकार हो गया। तो घटाकार चिदाभास होने का मतलब क्या हो गया? घट ज्ञान क्या है? चिदाभास घटाकार का हो गया का मतलब क्या हो गया? घट ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो वो घट ज्ञान ने, अब घट ज्ञान क्या है, चिदाभासी घट ज्ञान, इतना ध्यान रखना, चिदाभास घट ज्ञान के रूप में आ गया। अब वो घट ज्ञान क्या करेगा? मात्र घट ज्ञातता को ही उत्पन्न करेगा। क्या है? ज्ञातता को उत्पन्न कराएगा। वो ज्ञान ज्ञान को नहीं प्रकाशित कर सकता। कौन सा? घट ज्ञान घट ज्ञातता को उत्पन्न कर सकता है, किंतु घट ज्ञान को वो प्रकाशित नहीं कर सकता है। घट जो है ना, घट में चिदाभास गया, चिदाभास गने के बाद क्या हो गया उत्पन्न? घट ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो घट ज्ञान किसको उत्पन्न करेगा? घट की ज्ञातता को ही उत्पन्न करेगा। ज्ञान ज्ञातता को ही उत्पन्न करेगा, दूसरी चीज को उत्पन्न नहीं करे। जैसे मानव मानवता को ही उत्पन्न करेगा, देवता को उत्पन्न, देवताओं का देवता को उत्पन्न करेगा क्या? नहीं है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ज्ञातता का मतलब ये घट है, ये ज्ञान, ये ज्ञान किसको उत्पन्न करेगा? ज्ञान में रहने वाली ज्ञातता को उत्पन्न करेगा। ज्ञातता क्या चीज है? ज्ञान का एक धर्म है। जैसे मानव किसको उत्पन्न करता है? मानवता के धर्म को ही उत्पन्न करेगा, तभी उसका नाम मानव हो जाता है। मानव किसको उत्पन्न करेगा? मानवता को उत्पन्न करता है, तब जाकर के उसका नाम मानव कहला हो जाता है। इसी तरह घट जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञातता को ही उत्पन्न करेगा। ज्ञान में क्या रहेगा धर्म? ज्ञातता। अज्ञान में अज्ञातता है ना। जैसे मानव में मानवता, तो ये मानवता किसने उत्पन्न की? मानव ने। बस धर्म, धर्मी धर्म को उत्पन्न करता, तो ज्ञान हो गया धर्मी। उस धर्मी ने किसको उत्पन्न किया? धर्म को। तो ज्ञान एक धर्म है, उस ज्ञान रूप धर्म ने क्या उत्पन्न किया? धर्म, ज्ञातता उत्पन्न की। बस उतने में उसका समाप्त हो गया, सामर्थ्य उतना ही उसका। ज्ञान का सामर्थ्य मात्र ज्ञातता को ही उत्पन्न करना है, इसके ऊपर और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे मानव में मानवता उत्पन्न कर सकता है, देवता उत्पन्न नहीं कर सकता है। मानव जो है मानवता को उत्पन्न कर सकता है, देवता को उत्पन्न, बस इतना ही सी है। मैंने धर्मी अपने धर्म को उत्पन्न कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा क्यों है? चिदाभास क्या है? जड़ है। तो जड़ चिदाभास मात्र ज्ञान को उत्पन्न किया, किंतु उस ज्ञान को प्रकाशन करने का काम चिदाभास नहीं कर पाता है। ये कहते कि नहीं चिदाभास ही प्रकाशन करेगा उसका, तो कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। चिदाभास प्रकाशन नहीं करता, अर्थात प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वतः जड़ है। तो जड़ जो है वो प्रकाशन नहीं कर सकता, इसलिए जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञातता को ही उत्पन्न करके वही समाप्त होता है। उसकी सार्थकता उतने में ही है, वही क्षीण हो जाता है, सामर्थ्य उतना ही उसका। तो यही कह दिया उन्होंने, ज्ञान व्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य कुतो ब्रह्म चैतन्य अवभासकत्वम्। ब्रह्म चैतन्य के द्वारा उसको आप प्रकाशित हो रहा है ऐसा क्यों मानते? तो उसका कारण यही है, अज्ञानस्य अज्ञातता जनन मात्रेण इव। जैसे अज्ञान को प्रकाशित करने वाला कौन था? ब्रह्म चैतन्य। तो वहां पर जो अज्ञान में जो अज्ञातता है, उस अज्ञान ने क्या किया? अज्ञातता को उत्पन्न करके ही क्या हुआ? अज्ञान वहीं पर समाप्त, मतलब वो उतना ही उसका सामर्थ्य है, वो चुप है ज्ञान। उसका सामर्थ्य जितना है उसको उतना ही उत्पन्न किया। तो अज्ञान ने अज्ञातता को उत्पन्न किया, बस इतना ही उसका सामर्थ्य है। किंतु उसको दोनों को जानना काम किसने किया? इन दोनों को जानने का काम चैतन्य ने किया। उस अज्ञान ने अज्ञान को जाना नहीं है, उस अज्ञान ने मात्र काम क्या किया है? अज्ञान में अज्ञातता को ही उत्पन्न किया, उसका उतना ही सामर्थ्य है। और उसको पहचाना किसने? कुठस्थ चैतन्य ने। इसी तरह ज्ञान भी ज्ञातता को ही उत्पन्न करके बस शांत होता है, उसका उतना ही सामर्थ्य है, उसके आगे कुछ कर नहीं सकता। ज्ञान ज्ञातता को ही उत्पन्न करेगा, वो शांत रहेगा, फिर उसको पहचानेगा कौन? प्रकाशन कौन करेगा? तो वो कुठस्थ करेगा। वो सामर्थ्य कुठस्थ में ही है और दूसरे में नहीं है, वही कह रहे हैं। अज्ञानस्य अज्ञातता जनन मात्रेण इव। अज्ञान में जो अज्ञातता है वो अज्ञातता उत्पन्न करके मात्र क्या है? वो अज्ञान क्या हो गया? शांत हो गया, वो अज्ञान इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह इव मतलब इसी तरह ज्ञानस्यापि ज्ञातता, ज्ञान में भी क्या है? ज्ञातता उत्पन्न करने का ही मात्र सामर्थ्य है, इसके आगे नहीं है। ज्ञातता जनन मात्रे ना उपक्षीणत्वात्, अर्थात वो उतना ही काम करेगा, वो उससे अधिक नहीं। उसका चरितार्थ उतने में है। किसका है? ज्ञान का चरितार्थ कितने में है? ज्ञातता को उत्पन्न करने में ही है। जैसे अज्ञान ने क्या किया, अज्ञातता को उत्पन्न करके वो शांत हो गया, उसका चरितार्थ उसमें। जैसे अज्ञान का चरितार्थ अज्ञातता को उत्पन्न करने में है, इसी तरह ज्ञान का चरितार्थ किस में है? अज्ञातता को उत्पन्न करने में है। उसके आगे और कोई चरितार्थ नहीं कर सकता है। अज्ञात कुंभवत ज्ञातस्यापि ब्रह्म अवभास्यत्वम्। इसलिए जैसे अज्ञात कुंभ को प्रकाशन करने वाला ब्रह्म चैतन्य हो गया, इसी तरह ज्ञात जो कुंभ है अर्थात उस ज्ञान को उत्पन्न करने में कौन है गया? ब्रह्म चैतन्य ही गया, दूसरा कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। अर्थात ब्रह्म चैतन्य की दोनों जगह आवश्यकता है। अज्ञान को प्रकाशन करने के लिए जैसे ब्रह्म चैतन्य है, इसी तरह ज्ञान का भी प्रकाशन करने के लिए ब्रह्म चैतन्य है, दूसरा कोई इसमें उपाय नहीं है। उपाय इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान जो है चिदाभास रूप जो ज्ञान है वो स्वयं जड़ है, इसलिए वो स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे हमारा जो प्रतिबिंब दर्पण में गया है वो प्रतिबिंब स्वयं जानता नहीं है। किसको? जो उस खराबी दिख रही है, प्रतिबिंब ने खराबी दिखाई कि उस खराबी को प्रकाशन नहीं किया, मात्र वो दिखा दिया आपको कि प्रकाशन तो बिंब ने किया, प्रतिबिंबन नहीं किया, है ना। इसी तरह कुठस्थ ब्रह्म ये कौन है? बिंब है। और चिदाभास क्या है? प्रतिबिंब है। अब चिदाभास किस रूप में आया? घट के आकार के ज्ञान में आ गया, है ना। उसको प्रकाशन चैतन्य ने किया, ये हो गया। उसी को ये श्लोक बोल रहा है, इत्यत आह अज्ञात तो ब्रह्मणा भास्यो, अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातकुंभस्तथा न किम्, ज्ञातकुंभस्तथा न किम्, ज्ञातत्वजननेनैव, ज्ञातत्वजननेनैव चिदाभास परीक्षय, चिदाभास परीक्षय। अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो, जो अज्ञान है वो जैसे ब्रह्म मतलब ब्रह्म चैतन्य के द्वारा भाषित है, मतलब प्रकाशित है। अर्थात वो अज्ञान जैसे ब्रह्म चैतन्य को क्या है? ज्ञात है। इसी तरह ज्ञात ज्ञान भी क्या है? ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ज्ञात है। क्या है? जैसे अज्ञान चैतन्य के द्वारा ज्ञात है, इसी तरह ज्ञान भी क्या है? चैतन्य के द्वारा ही ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब क्या है? प्रकाशित है। जैसे अज्ञान प्रकाशित हो रहा है ब्रह्म चैतन्य के द्वारा, इसी तरह जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है वो ज्ञान भी क्या है? ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही क्या है? प्रकाशित है। ज्ञात कुंभस तथा न किम, अरे जब अज्ञान को प्रकाशित कर सकता है ब्रह्म चैतन्य तो ज्ञान को प्रकाशित नहीं करेगा? करेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं। जब अज्ञान को प्रकाशित करने का सामर्थ्य तो ज्ञान को तो प्रकाशित करेगा ही करेगा। तो ऐसा क्यों है भाई? तो कहते ज्ञात जननेन एव चिदाभास परीक्षय। वो चिदाभास क्या करके समाप्त होता है? ज्ञान को उत्पन्न करके वहीं पर समाप्त होता, मतलब उसका काम खत्म हो जाता है, उसके आगे कुछ कर नहीं पाता। कौन? चिदाभास। घट ज्ञान को उसने निर्माण किया, बस इतना ही उसका क्या है? हो गया पूरा काम। उसके आगे का काम चैतन्य ने किया, ब्रह्म चैतन्य। ज्ञानत्व जननेन एव, अर्थात ज्ञान को उत्पन्न करके ही क्या है? चिदाभास परीक्षय, चिदाभास क्षीण हो गया। टीका देख लीजिए, अज्ञात इति यथा अज्ञात कुंभो ब्रह्मणा भाष्य तथा अज्ञात कुंभो न किम ब्रह्म अवभाष्यो भवति। कहते हैं अरे जैसे अज्ञात कुंभ ब्रह्म के द्वारा क्या है भाषित हुआ, तो ज्ञात कुंभ उस ब्रह्म के द्वारा भाषित नहीं होगा, इसमें कोई संशय है क्या? बिल्कुल वो प्रकाशित करेगा ही करेगा। जब अज्ञात कुंभ को प्रकाशित कर सकते तो ज्ञात कुंभ को क्यों नहीं प्रकाशित करेगा? करेगा, किंतु भवति एव अर्थात ब्रह्म के द्वारा भाषित होगा। कुत इत्येत आह ज्ञातत्वेति इति कैसे ज्ञात होगा, तो उत्तर दिया उत्तरार्ध के द्वारा ज्ञातत्व जननेन एव चिदाभास परीक्षय। जैसे अज्ञान को प्रकाशित किया कुठस्थ चैतन्य ने, इसी तरह क्या किया है ब्रह्म चैतन्य ने ज्ञान को भी क्या है प्रकाशित किया। क्यों प्रकाशित किया? क्योंकि चिदाभास क्या है उस ज्ञान को उत्पन्न मात्र कर पाता है, उसके आगे कुछ नहीं कर पाता है। ननु अज्ञातता जननाय अज्ञानम इव ज्ञातता जननाय अपि बुद्धि एव अलम। अभी एक शंका होती है, जैसे अज्ञातता को उत्पन्न करने के लिए कौन आया था? अज्ञान। अज्ञान ने क्या उत्पन्न किया? अज्ञातता। जैसे मानव ने मानवता उत्पन्न की, इसी तरह अज्ञान ने अज्ञातता को उत्पन्न किया, इसी तरह ज्ञातता को उत्पन्न करने के लिए आप बुद्धि को मानो। क्या है? ज्ञातता को उत्पन्न करने के लिए बुद्धि को मानो, चिदाभास को क्यों मान रहे आप? नहीं हाँ, तो वो इसी विषय में बताया। अज्ञातता को उत्पन्न करने के लिए कौन आया था? अज्ञान। इसी तरह ज्ञातता को उत्पन्न करने के लिए अर्थात ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए, आप थोड़ा समझने के लिए, ज्ञातता का मतलब ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए आप बुद्धि को मानो, है ना? तो ज्ञातता को उत्पन्न करने के लिए आप चिदाभास को क्यों मान रहे हो? अर्थात ज्ञान को उत्पन्न के लिए चिदाभास को क्यों मान रहे हो, बुद्धि को क्यों नहीं मानते आप? तो उसका उत्तर देते हैं, बुद्धि ही पर्याप्त है ऐसा कह रहे हो। कौन? पूर्व पक्षी। बुद्धि गई घट में, अब उस बुद्धि को ही क्या मानो कि घट के ज्ञान को उत्पन्न किया है ऐसा मानो आप, उस चिदाभास ने ज्ञान को उत्पन्न किया ऐसा मत मानो आप, ऐसा ये बोल रहे हैं। कि माने ना चिदाभास है ना, उस चिदाभास के द्वारा आप क्यों मान रहे हैं? तो कहते हैं चिदाभास रहिताया बुद्धे घटादिवत अप्रकाश रूपत्वेन ज्ञातता जननम न संभवति। कहते हैं चिदाभास रहितस्य बुद्धे, चिदाभास से रहित जो बुद्धि है वो बुद्धि घटादिवत अप्रकाश रूपत्वेन, जैसे घट चिदाभास जैसे है क्या? घट तो जड़ है, चिदाभास तो कम से कम प्रकाशित करता है, जैसे एक सामान्य प्रकाश और दर्पण के द्वारा आया हुआ प्रकाश, तो दोनों में कुछ न कुछ साम्यता है क्या? नहीं, जो विशेष प्रकाश और सामान्य प्रकाश में दोनों में कोई साम्यता है कि नहीं? थोड़ी बहुत है। जैसे सामान्य प्रकाश दीवार को प्रकाशित करता है, उसी तरह दर्पण वाला भी प्रकाश तो प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, थोड़ी बहुत साम्यता है उसमें, किंतु दर्पण में है क्या? जो दर्पण है उसमें है क्या? दर्पणस्थ प्रकाश में साम्यता है, किसके साथ? सामान्य प्रकाश के साथ, किंतु स्वयं दर्पण में? दर्पण तो जड़ चीज है ना? इसी तरह घट जड़ है और बुद्धि भी जड़ है, जैसे घट जड़ है वैसे बुद्धि भी जड़ है, तो जड़ कुछ कर नहीं सकता, ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता, तो वो सामर्थ्य किसमें? चिदाभास में, है ना? वही कह रहे चिदाभास रहिताया बुद्धे है, चिदाभास से रहित जो बुद्धि कहते घटादिवत अप्रकाश, वो घटादिव के समान कैसे? अप्रकाश रूप है, प्रकाश रूप नहीं है, इसलिए उस बुद्धि में कहते हैं ज्ञातता जननम न संभवती, उस बुद्धि में ज्ञातता उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे हम उदाहरण के लिए लीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है मेरे बुद्धि में समझ नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही। हाँ, बुद्धि समझ नहीं पा रही का मतलब क्या है, वो बुद्धि समझने का काम कर ही नहीं सकती, तो समझ क्यों नहीं आ रहा है बुद्धि में? बुद्धि में इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि उस बुद्धि के साथ जहां बुद्धि गई है उसके साथ चिदाभास नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अरे मेरे बुद्धि में कुछ प्रकाश नहीं आ रहा। क्या है, मेरे बुद्धि में प्रकाश नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उस बुद्धि के साथ चिदाभास नहीं है। किसी वस्तु में बुद्धि तो गई कि तो चिदाभास ठीक से उसको प्रकाशन नहीं कर रहा। यदि बुद्धि करती तो चिदाभास तो नहीं होने पर भी बुद्धि के द्वारा प्रकाशन होना चाहिए था, कि तो बुद्धि तो हम लगा रहे हैं वहां पर कि तो ज्ञान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि बुद्धि के साथ चिदाभास नहीं है वहां पर, ठीक ठीक वहां चिदाभास क्या है उस आकार को धारण नहीं कर पा रहा, इसलिए बुद्धि जो है कुछ नहीं कर सकते। जब तक उस बुद्धि के साथ चिदाभास ठीक ठीक से क्या है आकार धारण नहीं करता है, जिस बुद्धि ने वस्तु का आकार धारण किया है उस आकार में क्या है वो चिदाभास नहीं आता है पूर्ण रूपे न, तब तक ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि जड़ है, चिदाभास कैसा है प्रकाश रूप है, तो प्रकाश रूप चिदाभास मात्र ज्ञान को उत्पन्न करता है, उस ज्ञान को फिर जानने का काम कुठस्थ चैतन्य करता है। आभास हीनया बुद्ध्या, आभास हीनया बुद्ध्या ज्ञातत्वं नैव जन्यते, ज्ञातत्वं नैव जन्यते तादृग् बुद्धिर्विशेषः को, तादृग् बुद्धिर्विशेषः को मृदा देहे स्याद् विकारिणः, मृदा देहे स्याद् विकारिणः। आभासहीनयः बुद्ध्या, आभासहीन बुद्धि का मतलब क्या है जड़ बुद्धि, आभास ही कहने का, आभास मतलब प्रकाश, आभास शब्द का अर्थ क्या प्रकाश, अब वो आभासहीन है बुद्धि माने प्रकाशहीन है, तो आभासहीन है बुद्धिया ज्ञातत्वम नहीं वजन्यते, आभासहीन मतलब जड़ बुद्धि के द्वारा ज्ञातत्व उत्पन्न होता नहीं है। कैसे ज्ञातत्व उत्पन्न नहीं होता है बताते, तादृक बुद्धिर विशेषः को मृदा देह, ये बताइए मिट्टी जड़ है ना, इसी तरह बुद्धि भी क्या है जड़ है, तो मिट्टी और बुद्धि में कोई भेद है क्या? नहीं, वो भी जड़ है ये भी जड़ है। तादृक बुद्धि विशेष, वो जो बुद्धि विशेष है उस बुद्धि विशेष का और मृति का इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं, वो भी जड़ है ये भी जड़ है। तो जब जड़ होगा, और दूसरी बात क्या है, मृदा देह साथ विकारी ना, वो विकारी भी है, कौन मृतिका जैसी विकारी है वैसी विकारी है, विकारी का मतलब क्या, वो बदलती रहती है ना, बुद्धि जो है कितने दिन में एक एक क्षण में बुद्धि बदल रही है, तो विकारी हो गए, तो विकारी तो जड़ होता है, तो फिर कहेंगे कि आप चिदाभास भी तो विकारी है, परंतु इतना उसमें एक बात है वो ब्रह्म चैतन्य का ही क्या है, वो प्रतिबिंब है, परछाई है, तो परछाई तो थोड़ा बहुत जैसी रहेगी ना, इसलिए उसने क्या किया ज्ञान को उत्पन्न किया, वहां पर ज्ञान को उत्पन्न किया, मतलब थोड़ा सा अंतर रहेगा परंतु थोड़ा अपने बिंब के साथ सदृश्यता भी रहेगी, किंतु बुद्धि की बिल्कुल क्या है सदृश्यता नहीं है, चैतन्य के साथ बुद्धि का किसी प्रकार का क्या है मेल खाता नहीं है, इसीलिए वो बुद्धि क्या है ज्ञातता को उत्पन्न नहीं कर सकती, जैसे चैतन्य क्या है, ज्ञान को क्या है, जानता है, प्रकाशित करता है, तो उतना सामर्थ्य क्या है, वो ज्ञान को जान करके प्रतिबिंब क्या कर रहा है, उसको चैतन्य को उत्पन्न कर रहा है, अर्थात ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है, जो घट रूप ज्ञान है उसको उत्पन्न करता है, अपने बिंब के समान सामर्थ्य रखता है थोड़ा बहुत, इतनी सी बात है। चिदाभास रहित बुद्धिया व्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत्व अभाव दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति। जैसे कहते हैं चिदाभास रहित जो बुद्धि है, वो चिदाभास रहित बुद्धि जो है भले ही घट से व्याप्त है, घट में व्याप्त है, ज्ञातत्व अभाव उस चिदाभास रहित जो बुद्धि उसमें जो है ज्ञान का अभाव है, अर्थात ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकती वो, अर्थात उसमें ज्ञान का अभाव है, उसको दृष्टांत के द्वारा क्या समझाते हैं। ज्ञात इत्युच्यते कुंभो, ज्ञात इत्युच्यते कुंभो मृदा लिप्तो न कुत्रचित्, मृदा लिप्तो न कुत्रचित् धीमात्र व्याप्त कुंभस्य, धीमात्र व्याप्त कुंभस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा, ज्ञातत्वं नेष्यते तथा। चलिए इसके विषय में आप लोग जो है आने वाले जो कथाकार है वो समझाएंगे, और एक महीना पूर्ण क्या है मेरे द्वारा स्वाध्याय हुआ है, भगवान से प्रार्थना है हम आप सभी लोगों में ये जो तृतीदीप प्रकरण और कुठस्थदीप प्रकरण क्या है हमारे जीवन में उतरे, समझ में आवे, ऐसी भगवान से क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसमें कुछ मान लीजिए गलती हो गई होगी, है ना, बोलते बोलते कोई गलती होती होगी अथवा अपशब्द निकला होगा, तो उसके लिए हम क्या है क्षमा प्रार्थी है, बाकी भगवान की हम आप सभी लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुणात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ओम। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी आपको प्रणाम, हम सबके तरफ से आपको प्रणाम। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम संचालित स्वाध्याय की निरंतर जो ज्ञान गंगा यहां बहती है उसी में आपका यह सहयोग हम सबके लिए उपकार में ही है। स्वामी जी हम आपके सब आप हमको पे कृतज्ञता जो की है एक महीने तक उसके लिए हम आपसे वंदन करते हैं। तृप्तिदीप प्रकरण से लेकर कुटस्थदीप प्रकरण तक की जो यात्रा आपने हमें करवाई स्वामी जी, आपने बताया कि आपसे कुछ त्रुटि हुई है तो माफ कर देना स्वामी जी। ये त्रुटि जो होती है ना स्वामी जी वो अच्छे के लिए होती है, क्योंकि वहां जाके हम वापस उसका ध्यान करें और बार बार उसी को दोहराए, तो आप और ज्यादा त्रुटि करिए जिससे हम उसका ध्यान ज्यादा वहां केंद्रित हो स्वामी जी। और आपकी कुछ भी त्रुटि हो ही नहीं सकती है क्योंकि आपका हर शब्द हर वाक्य स्वाध्याय से प्रेरित है, और उसमें अगर कोई त्रुटि भी होती है तो शायद प्रभु इच्छा है स्वामी जी, ऐसा करके हम आपको नतमस्तक प्रणाम करते हैं। खुशाल भाई हरि भाई ने जो स्वाध्याय की प्रणाली चालू रखी है शुरुआत से ही, हम चाहते हैं कि और लोग जुड़े, और बहुत नए नए चेहरे भी दिखते हैं, हम उससे खुश हैं। मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से कि खुशहाल भाई हरिभाई का आत्मा जो अभी स्वधाम में है वो खूब आनंदित रहता होगा। यही शब्द के साथ आप सबका साथ लेके वंदन करते हुए हरिओम।